scattette ingrasciate. Nu mai sta băiatule, te deșteaptă fetele, să-ți bată acordeonul, că poate îi duce dorul. Ia spune băiatule, nu-ți mai plac fetițele, ce ți se întâmplă măilele, nu prea stăteai fără ele. Gata, nu-ți mai ține platul, spune-i și nu bușatul, dați-i drumul, faceți banii, că s-au mulți dușmani. Lenuța, tată, că mușchii nu ne lurabă. Dacă vreau sunt și bordele, așa că nu rap măilele. Necazul e altul, fată, mutra mea e învățată. Cu femeie iubitoare, după goală să mă scoale. Dar ce să fac, nu mai ține, azi femeile spăcâne, fuge dintr-un loc în altul și uite așa se alege praful. Stai cu minte, n-ai probleme, mă descurc eu de pe lele. Bani să iasă nu contează, că știu eu drumul spre casă. Care-și face bine treaba. Câte una care-i belă, mai dau cât o ritornelă. Și dacă o văd pe fată, că-i mai puțin măritată. Dacă nu repet, se știe, se vede la meserie. Dacă repet, merge mâna și sunt bun întotdeauna. Câte una care-i belă, mai dau câte o ridornelă. Și dacă o văd pe fată, că-i mai puțin măritată.